waye ñak ko wajal nak du nonu motax neeg bo mësa dugg ci neeg mak ñi suñu mak ñi fi amul ñep ko ci mësa dugg neegam da nga fay fekk ak fit ak juroom ñaari bal ci walu wajal li nga xamne moy jihad tabarakallah du len bet mukk wala nga gis mu yor ak xep wala jasi wala nganaay gu mëna doon mom lañ daan wax ni goor guuy baña daw day yor lu koy té daw yalla neena ya'taziruna danañu gantu ilaykum ci yeen danañu gantu ilaykum ci yeen joxe gantu yu bare bare bare waxa wax giñ isara ja'tum su ngeen dello ilayhim ci ñom bi day bobu yonentu ma nga cete boko jibril fekk ko fofé ne ko sa borom neena bo démé ba madina day ña nga xamné ño wuton ay ngant ba tok bu ngeen aggé ñu tambalé indi ay lay waye xul na nga len wax so aggé bañu indi sen lay yoya la ta'taziru bu fi kenn gantu lan nu'min lakum duñ len gëm mukk lu ngeen giñ giñ duñu len gëm mukk lan nu'min lakum la ta'taziru falan nusaddiqannakum fima taqulu lu ngeen man di wax duñ ko gëm mu jax tak ndax te qad nabba'ana Allah yalla wan nañu qad nabba'ana wan nañu Allah yalla min akhbarikum seeni xibar yalla subhanahu wa ta'ala wan nañu ko ba nopi legi lu ngeen mana def rek danañ ko xam bu yebo ngeen tok lu ngeen wad wad duñu ko gëm wa sayara Allah yalla dana gis amalakum seen jëf yalla mom gis na seen jëf yu feñ yek yu nebu yek ndax la takhfa alayhi khafiya yalla dara umbuko wa sayara te dana gis Allah yalla amalakum seen jëf ji ngeen jëf wa rasuluhu yunti bi dana ko gis sallallahu alayhi wasallam summa ginaaw ga nak turaduna ñu delo len ila alimil ghaib ci ki xam kumpa moy tabaaraku ta'ala wa shahadati ti xam lu feñ fa yunabbiukum mu xamal len bima kuntum ca la ngeen nekkon ta'malun dun ko jëf lepp lu ngeen jëf ci aduna ci su ngeen deme ci mom subhanahu wa ta'ala dina len ko fay nafiq kon deg nga ko giñ yu bari moko fi dakk waya tabaaraku ta'ala liñu def ñom nafiq yi lepp lay xam lepp la len di wan lepp la len di fay sayahlifuna billahi dañu la giñal ci yalla ñom nafiq yi sayahlifuna billahi dañu giñ ci yalla lakum ngir yeen jiriti izan qalabtum su ngeen dello ilayhim ci ñom su ngeen agge rek nafiq yi tambule giñ kenn ku nekk di giñ waaw nana li tu'ridu anhum ngir ngeen du moyu ci ñom su baba fa'ridu anhum du moyu len len fara du moyu lañ bëgg na ngeen len du moyu fa'ridu anhum i'rad maqtin wajtina nga du moyu len du moyu ak mere len ak du moyu ak moytu len ngeen baye len ndax ñom kifir ak nafiq rek mo fek seen xol yi ibn abbas mu ne du moyu nak moy tarkul kalami wassalam bañ len nuyu baña wax ak ñom faqru razi jukki fuk ak juroom ben khatum temer ak juroom ben fuk ak ñent yalla tabaaraku ta'ala da tambali di tuddu nak li tax ñu war leena baña tuddu mune innahum ñom nafiq rijsun sobe lañu rijsun sobe lañu ba ñom dañu melni li nga xamne moy joxe febar tay nek ci yaramu nit ak microbe nafiq lul la ndax bu duggé ci xéet aw xéen wo gis jëm la jëm jo gis bu microbe nekko ci biram microbe bobu man na dem ba yaq yaram yépp tabarkal rawati na microbe yi nga xamné moy yu bes yoyu nga xamné kum xass duggu nga te du jowati nafiq nun lamel bu duggé ci société aw xéet xéet wala yi def ñom ñepp mu len di yak par ben ba yep yak so amon fi ne ben groupe sankar nga dugul ko ci pagne dal len cey bayyi groupe sankar bobu bala bayyi groupe yi dana sankar li yep bo amé soble bu nepp nga dugul ko ci bir soble yi mom soble bu bala bayyi dana nebal soble yi yep naka nonu bo do ñey gerte nga dal di tibbu juroom ben doomi gerte fa ben dom bo xni bi dafa nepp nga bolé ko ci bir yey ko day yak lañ ci ba nga lañ ton yep dang ko yeb nonu la nafiq mel ci biiru mbolo su ñu nekké mbolo ci ab koñ ben nafiq nekk ca bala yag mbolo matas bu fekkene dafa nek ci jak mbo nafiq ba nek ci bala yag iliman jël yet naybe jël yet nafiq mom rijsun wa ma'wahum sin mujwa ñom nafiqi jahannam moy sawaraw jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun mu nek fayuk li nga xamne mom lañuy faggu ñom nafiqi yalla yalla mussel ci nafiq nafiq yahlifuna lakum dañu len di giñal li tardaw anhum ngir ngeen kontan ci ñom dañuy giñ ba ngeen d'accord ci liñ wax ñom nafiqi dal len di watal ne dal nangam ñu del nangam nangam te dara neeku ci deug waaw fa in tardaw anhum su ngeen d'accordon ba bay len ne len kon nak baxna fa inna allah li wor moy yalla la yarda du geureum mukk du kontan mukk anil qawmi ci nit ñi al fasiqin ya nga xamni ay nafiq lañ dañu gennu top yalla neena al a'rab sam si nga xamne dañu yor jikoy sam al a'rab bu de ci arab yi mom lañ tuddé ahlul badwi modi manam dañu nek ay sam ba nopi yor jikoy lañuy sam ndax ñaare fiñuy waxtane ak njub bu fekke nit ki nek ci ginaaw ay nak man na am fofa mu nek liñuy waxtane ci bir nit ñi du ko fek moko tukki kat ñoyam dañuy sori seenu xet ba bu ñewé leg leg jaxaso ak ñom jafé len arab yi ño dan wax salawatu sallamu alayhi lune da lañ jek jek ñu wax ko baat bob saabu yépp duñ jël seen jaasi tok na ci jakk ji ben bis ben arab yi ñew rek da di ak jakk ji rek tambulé tour ndox saabu yi songu salawatu sallamu alayhi bayi lan ko mu agal mu bayi ko mu tour ndox bam agal mu woko mu ñew mu ne ko fi ay jaamu kay yalla la yellut ñu fi tour ndox ñoñu nak ñom lañ na tuddé ay arab nga xamné ci all ba rek lañuy nek lañuy def moy sam ay xar rat nan tedd ci all ba tawte yoy lañ fay nek yalla nak néna ñoñu nak nga xamné nonu lañ mel ba mu jagg ñu yor jikoy lañuy sam ci all ba dinañ gis leg leg all li jambur bëgg seenu nak sour dina tax ñi fab nak ye duggal ko ci tolu jambur ay million waye ñom duggal ci musul rek jaral na len so ñewé jégelen té ñor jaasi ñu fas ci yene xex ak yow yalla néna ñooñu nga xamné kon ca kaw ga lañ dëkk nek ci sam té yor jikoy sam ashadu kufran bu wéddi joté ñoo daqa wéddi su wéddi joté ñoo daqa wéddi yalla subhanahu wa ta'ala wa nifaqan bu nafiq joté ñoo gëna mëna nek nafiq wa ajdaru yalla té neeri mo gëna jaadu nak alla ya'lamu ci ñu ñak xam hudud ma anzalallahu ci rdd yalla wacce ala rasulih yuntam neena ñooñu seenu ñak xam sharia seenu ñak xam atte sharia neena loolu mëna nek nax fañuy nek ci all ba top ci nak ya ma ci xar ya ma ci beuy do fa deg mel masalam fiq do fa deg khalallahu do fa deg khal rasulullahi motax ñooñu yalla ne wa ajdaru alla ya'lamu ñoña mo gëna jaadu ci ñak xam li nga xamne moy li yalla tabaaraku ta'ala wacce ala rasulihi yoonentem bi mune wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi wallahu tan ngeen xamne yalla alim ko xam la ba ken fete wu ko kaw ci xam hakim ko xereñ la ba xam ni muy tere lembri wa min al a'rabi amna ci a'rabi muy sam ya nga xamne nya nga ca kaw ga te yor jikoy sam amna ci ñoom man ko xamne yastaghisu day jappe ma yunfiqu lamuy joxe ci yoonu yalla maghraman luñ ko forcé manam mom day japp ne limuy joxe dal dañ ko ci forcé way du yoon su azaka joté day japp né mom li ñi ko teural dañ ko bëgg nax pour jël alam ji way du li yalla wax nax biko yoonte bi wacce fekki wuñu ko ñom ñanga ci Allah ba bañuy waxtane ak njub ñanga ci fofé tabarkal motax ngay gis ku top ci nak bam yag mu nan nak yow da ngay fontu wala mu nan ko loy def ni te ku ne xamna ne aw nak mom loko man di waxit mom du ko deg waye gisa nga ku top ci nak bam yag nga deg muy wax ak nak wi nan ko da ngay boy jaay rew mala gëna rew lolu ku koy wax aw nak moy fuñ dan waxtane njub nga fekki wul way tarabbasu neena muy xaar ñuy xaar ñoom bikum ci yeen ad dawa'ir alku manam suñu leen joxe seen alal ji dal da ne ñi danañu alku ndax yefi jambur yi ñuy laaj alayhim wacc na ci ñoom da'irtu sawi alku gu baxut wala batay lol tamit ci mufassirun am ñukoy def jumla i'tiradiyya li du'a'i alayhim modi alayhim yalna wacc ci ñooñu di xaar musiba ci julit yi yalna musiba wacc ci ñom loolu moy jumla i'tiradiyya alayhim da'iratu saw alayhim yalna wacc ci ñom da'iratu saw mbugal mu metti mo xamni mi ñam lay wacc wallahu yalla sami'un aji degg la yalla alim ko xam la muy ñaari turam yoyu nim koy defé rek leg leg tejeleen ay aya wa min al a'rab amna ci a'rab yoy nak man yu'minu billahi ko xamne gem na yalla wal yawm al akhir gem na bes bu mujjiba mudi al akhir bes bo xane su xasse ñew benen bes dootu ci top ci ginaaw ga mom dub samedi dub dimanche dub lundi dub mardi bes yoy yep al akhir du ci benn bes ndax mom bu don mardi ëlëk ce mercredi day ñew bu don jeudi ëlëk ce vendredi day ñew waye bes bobu du ci benn ci bes yoy benn bis la bo xamne benen bis du ci top mukk ndax bis li tax muy don bis moy jant bi day genn dal di so su gennate muy ñaar fukki waxto ñent ñu ne bis amna waye bis bo xamne bi jumi ashams wal qamar jant be ak weri bol nañ len ba tek fele wacc nañu garantie ba jeexna bobu bis mom moy jant bi di so mukk te bu jant bi sowul duñ dem ci guddii mukk te buñ demul ci guddii na xana nek ci beccëk rek kon su baba moy bis bobu du jeex mukk nena gem yalla kon gem al-akhirah wa yattakhidhu muy jappe ma yunfiqu lamuy joxe ci yoonu yalla mu jappe ko qurbatin ay jaamu yalla inda llahi fa yalla subhanahu wa ta'ala dadi beug ca am ngeerum yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamalu wa salawati ar-rasul at nyani yunntibi sallallahu alayhi wasallam nyani yunntibi ak jeglo mu jeglul len yalla subhanahu wa ta'ala ala kana xamone innaha lol ñu joxe kay woor na ne qurbatun ak jaamu yalla la lehum ngir a'rab yoyu nga xamne ñokoy joxe kon kep ku joxe ta lamuy joxe subhanahu wa ta'ala tax yalla neena su ko joxe waaw qurbatun ala adatu istifta lañ koy tuddé modi lo xamne day def tanbih day xamal ki nga xamne mom lañuy waxal dem yalla ñu ne ala kana xamone nangam nangam ma ngi gis ci mbindum ndaysan suñu benn mam bu ñuy wax mam cheikh alhaji malik ala ya dahdu wayhaki nabbiini yalla neena ñooñu nga xamne ñoy def lolu sayyidu khiluhum dana len duggal allah yalla fi rahmatihi tirmandem inna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla nañu bal te yeram ñu yalla neena wasabiquna ñi nga xamne ñoo jitu al awwaluna ñu ñëk ña ñu jitu te ñëk min al muhajirin bokk ca ña gadda yoon joge makka andak sallallahu alaihi wasallam ñew madina wal ansar ak ñi nga xamne dañoo nekkon madina gem yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wal ladina tabauhum ak ñi nga xamne ay tabi'un lañ topalante ñoñe bi ihsanin te tekku ci rafetal ñoñu ñep radiyallahu anhum yalla gërem na len ñoñu ñep radiyallahu anhum yalla gërem na len wasabiqun asabiqun moy ñi ñëkkona gëm al awwaluna te ñëkk gaday nak joge makka and ak salawatu sallamu alayhi ñew madina amna ñu fa bayyi seeni dom ci makk am ñu fa bayyi seeni soxna am ñu fa bayyi seeni tol ñew ak loxay neen madina waye l'islam jaralon na len ko xam nga ne bo jëlone ku melni salawatu alayhi nek ci rew ba am fa jurum fukiat ak ñet ñu la nak kay nga gaday jogi fi dem am na ño xamne bu doon ñom seeni villa duñ ko fa bayyi seeni jongama duñ ko fa bayyi seeni dom duñ ko fa bayyi am na ñañ place ñu am moy tax ñom duñu tuxu ndax mo tax leg leg ku ñu affecté rek nga wutaat affectation pour ñi bis waat fi nga nekkon xam nga ne kon gaday du lu yomb tabarakallah ñoñu ak ansari ansari moy ñiñu fekk ci medina ñiñu fekk ci medina biñu ñëwé ñom tam ñu gëm and ak ñom ca lolé nga xamné mom lañu nek walladheena tabauhum ak ñalen top tabi'uni moy ñi nga xamné salawatu sallamu alayhi demna bi mu génné aduna nak ñom ñu ñëw fekk fi sahaba yi dal di gëm ñoñu ñepp nga xamné tabi'uhum bi ihsan ñoñ ñepp radiyallahu anhum yalla gërem na leen waradu anhu ñu gëm ko fofu ci radiyallahu anhum nit su fekkee génn na aduna da ngay gis ñu ne diw ba noppi ne radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm nga dégg ñoo xam ne dañu naan loolu kenn du ko wax ah kay ndax fii yàlla ñi mu wax mooy assabiquna muhaajiruna yi radiyallahu anhum wal ansaaru radiyallahu anhum wa taabicuuna bi ihsaan radiyallahu anhum te ñun ñi ngi yaakaar na ci taabicuuna yooyu ci la ñuy bokk ndax ñett yooyu rek a fi am ku bokkul foofu nag doo ci bokk te ngërëmu yàlla ku ci bokkul du baax ci yow te radiyallahu anhum ak ñaan la mooy yal na la yàlla gërëm te ku nekk bëgg nga ngërëmu yàlla radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika xayrul bariya radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xasiya rabba su ko defee kon radiyallahu anhum du loo xam ne nit daf koy wax ñu naan ko waru koo wax nit ab julit mën naa wax moroomu julitam mu génn adduna radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm ndax loolu ak ñaan la te nag ñaanal sa mbokkum julit yàlla may ko ngërëmam loolu alquran ngi ni wax ne attabi'un radiyallahu anhum bi wala bok attabi'un bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu ñoomit gërëm nañ yàlla wa a'adda lahum yàlla waajal leen jannatin ay aljanna tajri dana daw taxtaha ca ron nga ron aljanna ya al anhaaru dex ya ñu dugg aljanna xaalidina way sax lañu fiiha ca aljanna yi abadan ba faw boo xasee dugg aljanna nekk ca xéewal ga ca ngay sax doo génn mukk ndax aljanna du sappi tabax ya du màggat doo dem bam yàgg ngay wooxaat gaayu lu ko péntiralaat du ko jar minisa amu caw yoon néeg ya du senn maçon du ñëwaat di daax daaxal doo toog bam yàgg ñu naan la kaay seeti moo ruxu jadan koo namm déedéet aljànn moom tabarakallah neexit wa na ko yàlla préparé nam ko waajale ku ko xamoon ku nekk lépp loo xam ne dañu ne boo ci xëyee moo la koy may colal rek ngay xëy moo tax ñii yàlla tudd fii assabiquna al awwaluun al muhaajiruuna wal ansaar taabicuuhum bi ihsaan ñooñu kenn ku nekk daa war a fexe ba bokk ci programme ñooñii saa bu ñu ne yàlla laajte na wala nenañ ña joxe nga bokk ci assabiquna al awwaluun moo tax góor gi bi saa ko day wax ne bu ñu ne laaj ngir yàlla mbaa ñuy dégle ngir yàlla nee na ña njëkk a jóg rek ñooñu rek ñooy am ndam mu ne suñu nekkee ci buntu néeg di fa xaar ay janax fanweeri janax ak juróom nekk ci bunt biir néeg bi nee na janax di njëkk a tëb moom rek mooy yor turu janax bu ko defee bu ne bërët ñu ne janax jàngoog léegi nag beneen bu ñëwati jenee na ngóog rek ngay tudd jenee na ngóog jenee na ngóog ba baa ñu àgg sans janax waaye kon li ngay jàngee foofu ci jàngalekat boobu muy Ibou Sakho yal na yàlla yokk ko yërmande moo di kon bu ñu ne yàlla nee na nañ def nangam fexeel ba bokk ci ñu njëkk a jóg bu ñu ne yàlla nee na ngeen bàyyi nangam fexeel ba bokk ci ñu njëkk a bàyyi jàngalekat la woon bu rëy boo xam ne bii saa su nekk ñu koy fàttaliku ginnaawam ndax mën a jàngale góog yi nee na ci benn firi ci wasaabi xoon al awwaluun mu ne boo xamee ne dañu na daw leen luy gaañe la te muy loo xam ne suñu borom tabaraka taala ko yebal nee na nga daal di samp saw xel bul fa nekk naan lu gaañi di daw bul fa nekk naan fuñ jëm ndax nee na suñuy dàqe nga teel a jóg boo gestoo seen liy dàqe boo yokkee saw xel raw nee na bu dee luñu njëkkalante bis boo ko séenee boo yokkee saw xel ko am nga am waaye la lay xañ ñaare nag mooy nga toog di laaj ci affaire logique ana lan mo tax gaay daw fuñ daw jëm neena su boba lañu ñëkkalante man nga ca ñak bu de loy daqir man la dab yalla yalla yok ko leer tabarkal zalika nak duggu al janna yalla gëreem la nga gëreem ko al fawz moy taxé al azim taxé guray yalla ñuko yalla defal wa mimman hawlakum mun yunti bi amna ci ñileen wër amna ci ñileen wër min al a'rabi ci arabiy wala a'rabiy sam yu dekk ci all bi munafiquna neena amna ci nak ay nafiq wa min ahli al madinati ak ci wa madina gi ngeen nak ci seen bir batay amna ci maradu ala nifaq ño xamne dugg nañu sonañu ci ak nafiq la ta'lamuhum yawna qamulen mune yonti bi la ta'lamuhum nafiq yoy mom xamulen nahnu ñun yalla na'lamuhum ño len xam yalla bari na lu mu jëfëliko it nahnu ñun té su doon kuy titeru day wax ana a'lamuhum man xamna len waye mune nahnu ñun nax mat gi yalla mat moy tax suné nahnu ñun do ci yegi ak manki waye doom adama manki gi manki mom moy tax lum def lu nekk bu wax ne moko def day tek lox ba ci dënd ba ne ma ñum jëm yalla ne ko nahnu ñun yalla na'lamuhum ño leen xam sanu'azzibuhum dañu leen mbugal ñom nafiq yoyu marratayn ñaari yoon ci aduna dañ leen mbugal te moy ñu ray ñi japp ni buñu dédé ñu mbugal leen te moy mbugulum xabru suma ginaaw ga buñu leen soolé ba nopi nak yuraduna ñu dello leen ila azabin ci mbugal go xamne azim mbugal gu reey la azabin azim mbugal gu reey mbugal mu reey nak lu reey reey ba yalla ne lu reey la loola lu reey la ndax yalla reey ku reey ku nek kum ne da nga reey ko ka reey so de lacc fi nek ni ku dakk beure da ngay set ki ñu ne mo fi dakk beure kum ne man nga beure rek ku meuna beure nga naka nonu buñuy laaj ku meuna football dang koy laaj football kat yi bu ben way ni diwo meuna football rek te mom muy football kat rek koka meuna football naka nonu it bo de laaj borom xam xam yi bo ne ko am xam xam ben borom xam xam wax ko kokay ko am xam xam yalla it nak lum ne da reey lola da reey ndax yalla da reey lu reey reey nak ba reey fa yalla lolé lu reey la ndax yalla ku reey reey la jalla jalaluhu wa azza kamalu wa akharuna amna ñeneen ño xamne ci nafiqi a'tarafu nangu nañu bizuno bihim ci seeni bakkar nafiq gañu defon wala bok bañ gañu bañon ca baña xexi tabuk xana joxe ngant mune amna ci ño xamne ñom a'tarafu bizuno bihim nangu nañ ne ñom def nañ bakkar su ko defé ñoña nafiq taxutun ñu baña dem tabuk waye tayal mo taxon ginaaw gi rëccu nañu la nga xamne mom lañ defoon daal di tuub motax a'tarafu bi dhunubi ñom xalatu boole nañu dañu jaxafé amalan saliha jëf ju baax wa aakhar ak dinañ jëf jo xamne sayyi'a jëf ju ñaaw la ñaaru lañ boole jëf ju baax ji moy bu ñëk bu jihad masana am ñom daanañ dem te moy dem nañ mbolem qasawat yi dem nañ badar dem nañ uhud dem nañ bani khuraiza xex yu bare bare dem nañ ca te ji nak tabuk am yon wi nak ndaysan yu lan tok yalla ne khalatu jaxase nañu amalan saliha jef ju bax te moy dem yañ dan dem ci xara yoya wa akhar ak dina jef ju xamne sayyi'a ju ñaawla te moy tok giñ tok tay demuñu fa nga xamne moy tabuk asallahu ni nak xayna yalla an yatuba alayhim mubalen yalla man na len bal motaxit bal na len ndax asa ci yalla moy wajibun ma'nahu sayatubu Allahu alayhi walakinahu fi kalam al-arab bi ma'na at-taraji ala ma wusifat wa fek arab mo ne asa muy xayna mo mën na ca genn wa yalla mom bu ne xayna rek lola lu muy def la inna Allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yal man la yalla ñu bal te yeum yalla daal jox yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben ndigal mu ne ko qus jeelal min amwalihim ci seeni alal sadaqatan ab sarah ñooñu nga xamne dañoo def bakkar yoy ba nopi nangu ne def nañ bakkar legi nak buñu ëndé ay sarah nak diko joxe nak nanga nangu sarah yoyé ci ñoom ndax dina tax ñu mën leena bal kon nak qus jeelal min amwalihim ci seeni sarah ñoom ñi nangu ne def nañ bakkar sadaqatan tutahhiruhum nga labal len ca wa tuzakkihim nga sel nga tazkiya len jam nga tazkiya len jam inna salatak wa tuzakkihim biha nga selal len jam wa salli alayhim nga ñaanal len inna salataka wala inna salawataka sa ñaan sakanun ak dalalahum ñelen fo len ñaanal len mudi kon fi yalla tabaaraku ta'ala waxna fi salawatu wassalamu alayhi ay mbir moy jeelal ci seeni alal ñoom ñooñu sadaqatan tutahhiruhum nga labal len ca ba nga xamne dañu mëna lab ci ay bakkar wa tuzakkihim nga tazkiya len hatta yartaju biha ila maratibil mukhlisin al abrar tazkiya ben xam xam la bo xamne bi mom la mutasawwifun tud'ul ilm at-tasawuf xam xam la bob nak nit ki dang koy yar ci li yalla yi santane mu diko def li muy tere mu diko bayyi te am lu koy nat nak natin wo xamne ci ginaaw lay nak ndax xam xamu fiqh bim amé xam xamu tawhid am xam xamu tazkiya dafa am moy xam xam buy xéxal nit ki ak bakanam bam man bakanam bu ko defé xam xam bobu nak mom dafa jafé bo don dem jakkatay di julli ji bo duggé ci jakk ji kabar jang fatiha tek ci sar ruko sigi ci ruko sujud sigi sujud def ko bu julli gi ag fiqh da lay wax né sa julli werna waye bi nga né assalamu alaykum gess ndey jor nga gis borom bassin bu tilim te fan yeb mom lay indi sa xel da né waw xana waji bassin bi rek la am su baba ci ilmu tazkiya sa julli fofu nga tok dañ koy taxagne delo la da ngay am zero su ko defé lolu fofu fini tol nak moy tax ba yartafi'u biha ila maratibil mukhlisina al abrar nga tazkiya len moy nga yar len yar bo xamne yar bu jub lay don bob dinañ ci meuna yegge ba bok ci way sel yi nga xamne subhanahu wa ta'ala dalen di geureum wa salli alayhim nga ñaanal len inna salataka sak ñaan nak sakanun lahum adalla ci ñom wallahu yalla sami'un aji degg la yalla alimun aji xam la su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala baat yoy it daf koy teje lol lu bare bare ci alquranul karim sa buy tej alam ya'lamu khana khamuñu ne anna allah yalla huwa mom yaqbalu tawbata moy nangu tub yalla moy nangu tub an ibadihi ci jamam te nak yalla nangu gi muy nangu tub dafa bëgg kuy tub lol baatu tubit nak ci olaf olaf da dul tek ci tub da koy bayyi rek arabal ko dafa am baat yo xamne ñaare bu ko olaf fekke fim nek su koy firi da koy wax non mune taba tubna moy da ko tekki wut ndax bune taba tubna muy tawbu tawba su baba tekki wuko taba moy tekki deluna kon su olaf ne tubna moy deluna foy delu moy da nga jogi won fi nga nek fenen te lolay ñumte da fay am waajo xamni ji da top shaytané sawar ci mpecc lol ak ay way legui nak su baye sawar ci mpecc ak ay way ñew nak di jang alquran te koy jefe su baba ñu na taba delu sina ci jangum alquran taba delu sina ci def lu bax taba delu sina ci ñum juddo won ci fitra su ko defu nak ma nga fele rek te fofu bu fa gaño man na nek lo xamni li du bax ci mom lolou kon moy tuup yalla nak bëgg na ñu tuup ci jaamu mi lol ndax da am ci jaamu mi ñoo xamne dañoo mamu top sheytane amna ci ñoo xamne sheytane lañ war yor aw fa al seenu yar dañal ndax sheytane bu fajar joté ba ñew ci jakk yi bu yorndo kep kum gisul ci jakk ji mom sheytane day daldi wëlbuti ko fekkal ci sablal feggal ba nga jog mën la kañu dem booru geej wala kañu dem nga défari saw yaram nga and nak mom daw ba xaw geen dëkk bi bo démé fofé nak mën la légui nak ruko al fi juroom ben ruko wala su jotal fi nga yaag mom ngay wëcc say loxo di lu ne nga duggu ci lélé nga acc sax nokki di wax né da ngay génné ngelawlu kiwut yak défar saw yaram ak sonn ci lol ndax sheytane ya top ci yonam bay yonu yalla tabaraku taala kon nak fokk mu def lola yalla dal nañu xamné huwa yaqbalu tawba moy nangu tuub té it jambi ni fek nikul di qarqarle ci dé su tuube yalla nangu amma so demé nak ba tollu fa fir'auna tollon nak bëgg tuub dañ ko gis ci kanam inshallah bu boba nak legui lol du bax yalla moy nangu tuub an ibadi ci jamam ñi ngi ci waxtu tuub wa yaqsu as-sadaqat yalla day nangu sarax lu way